Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bissenedil muttasıl ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men kara'el kur'âne fe hafızahu وَاسْتَظْهَرَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ ف۪ي عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ اِسْتَوْجَبَ النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 438. sayfasından okuyacağız. İnşallah. Bunların okunmasına ve izahına başlamadan önce, evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan evliyaullahın saadat ve meşayit-i ruku aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye, okuduğumuz hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan hadis alimlerinin, ravilerinin ruhlarına hediye olsun diye, eseri telif etmiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Zahid Kotku İbni İbrahim el-Burusevi hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu beldeleri Allah Allah diye diye canını ortaya koyup fi sebilillah cihad ederek fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, gazilerin, mücahitlerin, muvahhidlerin ruhlarına, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ervahına ve haseten İskender Paşa'nın ve ondan sonra şu caminin şu güne kadar ayakta kalmasına yardım etmiş olanların ve içinden gelmiş geçmiş cemaatin, imamların, müezzinlerin, hatiplerin ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu şad olsun diye ve biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürerek huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ki sözümüzün başında metnini okumuştuk. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiştir. Tirmizi ile İbn-i Mace'de vardır. İbn-i Enbari, Ebu Nasr, İbn-i Asakir, İbn-i Hibban, İbn-i Merdeveyh vesaire de mevcut. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men kara'el Kur'an, kim Kur'an-ı Kerim'i okursa, وَاسْتَظْهَرَهُ onu sırtına yük alırsa, o yükün altına girerse veyahut yardımını talep ederse, onun Kur'an-ı Kerim'i ben öğrenmeye çalışayım diye yardım talep, ondan yardım umarsa, öğreneyim de Allah'ın şefaatine, rızasına böylece ereyim diye وَاَحَلَّ حَلَالَهُ helalini helal bellerse, Kur'an buna helal demiş, şu helaldir. Ve harrama haramehu, haram kıldığı şeyi de haram bellerse, bu haramdır, Kur'an böyle diyor. Bu helaldir, Kur'an böyle diyor diye, helalini helal, haramını haram bilir bellerse, edhalehullahul cennete, Allah onu cennetine cennete dahil eder. Ve şeffa'ahu fi aşeretin min ehli beytihi küllühüm kadistevcebennâr ve küllihim de okunabilir. Hepsi cehennemi hak etmiş olan ehli beytinden 10 kişiye de şefaat etmesine müsaade eder Allah. Bu hadis-i şerif Kur'an okumanın, ezberlemenin faziletini anlatan pek çok hadis-i şeriften sadece bir tanesidir. Efendim, bu hususta çok hadis-i şerifler vardır. Tirmizi hadis tekniği bakımından da'affahu, zayıf olarak rivayet etmiştir. Ama öbür kaynaklarda da geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Kim okursa diyor ve ezberlerse, yani hafızasına nakşederse efendim veyahut o Kur'an-ı Kerim'in şeyini, ahkamını muhafaza ederse, kaybetmezse, çünkü okuyup da Kur'an kursundan mezun olup da İmam Hatip'ten mezun olup da ilahiyattan mezun olup da yanlış yola giderse o zaman kıymeti olmaz. Sırf okumasının bir faydası olmaz. Muhafaza ederse vestazharahu, onunla kendisine yardım düşünürse, yani ben Kur'an'ı öğreneyim de Allah beni sevsin, onunla dünyada ahirette necat bulayım manasına, veyahut onu sırtlarsa, o yükün altına girerse, tamam ben onu alayım omuzumda taşıyayım gibi Kur'an-ı Kerim'i öyle şey yaparsa ve içindeki ahkama gönül verirse, helalini helal biliyor, hiç itirazı yok, haramını haram biliyor, hiç itirazı yok, ya Allah bunu da niye haram kılmış yahu filan gibi öyle itiraz, şeytani vesveseler, bir şeyler gelmeden içine tam teslim oluyor, helalini helal belliyor, haramını haram belliyor, tamam böyle yaparsa Allah onu kendisini cennete sokar. Yeter mi? Kafi mi? Hayır. Mükafatı bu kadar değil. Cehennemi hak etmiş olan 10 kişiye daha ehli beytinden, ailesinden, etrafından, yakınlarından 10 kişiye daha şefaat hakkı verir ona. Hadi bakalım 10 kişiye daha şefaat et diye. Ehli Kur'an'ın böyle şefaat hakkı vardır. İkinci hadisi şerif yine Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir. Bu hadis-i şerifi de okuyalım. İkisi hakkında konuşalım. Men kara'al Kur'ane. Kim Kur'an-ı Kerim'i okursa. Fera'a enne ahaden min halkillahi azze ve celle u'tiye eftale mimma u'ti. Fakat saggara ma azzamallahu ve azzama ma saggarallah. La yenbeghi lihamilil Kur'ani en yücidde fîmen la yücidde ve la yechel fi men la yechel velakin yafu ve yasfahu li izzil Kur'an. La yecittu fi men la yecittu fi men yecittu ve la yechelu fi men yechelu. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da ondan sonra da Allah aziz ve celil olan Allah'ın mahlukatından bir mahluka kendisine verilenden daha faziletli bir şey verilmiş olduğunu sanarsa, bak filancaya zenginlik vermiş, boğazda köşk vermiş, altında Mercedes var, geziyor filan, onun durumu daha iyi filan gibi, Allah'ın mahlukatından bir mahluku eline geçmiş olan elindeki dünyalıklar vesaireler dolayısıyla ya onun durumu benden daha iyi diye Allah'ın mahlukatından bir mahluku kendisinden daha faziletli sanıverirse, öyle görüverirse, o kanaate sapıverirse yanlış bir iş yapmış olur. Kur'an verilmiş kendisine, daha ne istiyor demek yani. Kendisine Allah Kur'an-ı Kerim'i vermiş de Kur'an-ı Kerim'i okuyor da hala Allah'ın yaratıklarından bir yaratığa efendim göz dikiyor da onun elindeki başka nimetlere bakıp bunlar benden daha çok verilmiş diye bir kanaate saplanıyorsa yanlış iş yapar. Allah'ın küçülttüğünü büyütmüş, büyüttüğünü küçültmüş olur. Çünkü Allah ehli Kur'an'ı Kur'an'ın izzeti dolayısıyla yüceltmiştir, büyütmüştür. Onu küçük görüyor, yanlış iş yapıyor. Dünyalığı küçültmüştür, dünyalığın bir kadri kıymeti yoktur ahiretin yanında. Efendim, onu da lüzumsuz yere büyütmüş olur, yanlış bir düşünceye sapmış olur. Bir insana Kur'an verilmişse övünebildiği kadar övünsün, sevinebildiği kadar sevinsin. Çünkü verilebilecek en yüksek şey kendisine nasip olmuş. Daha ne istiyor? Hiçbir kula onun kadar yüksek bir şey verilmemiştir. Kur'an okuyor ya, Kur'an'ı biliyor ya, Kur'an ehliye daha ne istiyor? Onu bu zihniyette olması lazım. Bu zihniyette olmaz da bu nimetin kadrini bilmezse yanlış bir iş yapmış demektir. Allah'ın büyük görüyor gözünde. Büyüttüğü şeyi de, hakikaten azamet vermiş olduğu şeyi de efendim küçültmüş oluyor. Ehli Kur'an'ın kendisine dikkat etmesi lazım. Çünkü kendisi Allah'ın kelamına sahip olmuştur. Lalettayin bir insan değildir. Efendim, her koşuşturan, sağa sola koşuşturan insanlar gibi koşuşturması uygun olmaz. Cedde yeciddü sa'y etmek, sa'a yes'a manasına diyor efendim izahında. Yani ehli Kur'an'ın koşturup her koşanla beraber koşması gerekmez. Vela yechel fimen yechel, cahillik edenlerle beraber onun da cahillik etmesi gerekmez. Yapmaması icap eder. Yani başka insanlar gibi olmadığını, kendisinin sahip olduğu izzeti idrak etmesi gerektiğini ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Öyle başkası gibi yapamaz. Neden? Ehli Kur'an da onda. Başkası gibi davranamaz. Başkası gibi cahillikler yapamaz. Günahlara sapamaz. Hafiflikler yapamaz. Hafif meşreflikler yapamaz. Efendim, velakin ya'fu, affeder kendisine karşı yapılan şeye, böyle efendim yüksekten affeder, bulaşmaz, uğraşmaz onunla ve yasahu ve efendim cahilin cahilliğinden geçer, ona mukabele etmez. Li izzil Kur'an, Kur'an'ın izzeti dolayısıyla vakarını bozmaz. Şu tarife bakın, Peygamber Efendimiz ehli Kur'an'ın nasıl bir sıfatta olması gerektiğini bize anlatıyor İbn Ömer radıyallahu anh'ten. Yani insan ehli Kur'an oldu mu bir kere en büyük nimet verilmiş olduğunu bilecek. Ondan sonra da böyle başka cahiller gibi yapmaması gerektiğini de idrak edecek. Ben ehli Kur'an'ım yahu. Bana böyle söylemek yakışmaz. Bana şu adamla münakaşa etmek yakışmaz. Bana şu adamın seviyesizliğine düşmek yakışmaz. Bana şu adamla bir olup da efendim yaka paça kavga etmek yakışmaz. Bana şu cahiller gibi deniz kenarında plajda gezmek yakışmaz. Bana şu şeyler gibi efendim yalan yanlış yolda şey yapmak yakışmaz diye, yani yapmaması gereken şeyleri idrak edip vakarını muhafaza edip Kur'an-ı Kerim'in izzetini koruması gerekir. Çünkü artık ehli Kur'an olmuştur. Kur'an'a bağlı bir kimse olmuştur. Onu temsil eden bir kimse olmuştur. Vakarını bozmayacak. Böyle affedici, cahillere uymayan, onların kusurlarını aldırmayıp tenezzül bile etmeyen onların yani şeylerine, efendim küçüklüklerine, ona yaptığı şeylere yürüyüp geçiveren kimse olması lazım. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. İşte Allahu Teala Hazretleri bize bu kelamı kadimin, bu kelamı hakimin, kitabı hakimin kadri kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bugün Hoca Efendi'nin efendim düğünü vardı çocuğunun. O münasebetle bir Kur'an ziyafeti burada. Küçük küçük genç maşallah hafızlar. Efendim kimisi Türkiye birincisi olmuş, kimisi dünya ikincisi olmuş, kimisi bilmem neredeki yarışmada derece almış. Pırlanta gibi gençler. Elhamdülillah Kur'an yoluna baş koymuşlar. Harıl harıl çalışıyorlar. İlahiler öğrenmişler efendim, Arapça efendim, hadislere dair, zikre dair, dinin inceliklerine dair insanın gözü yaşarıyor, göğsü kabarıyor. Elhamdülillah Allah'ın nuru bu diyarda sönmedi. Allah'ın nuru bu diyarda sönmedi elhamdülillah. Kafirler İslam'ı boğmak istediler ama boğamadılar. Bak gene daha güzel filizlendi, daha güzel filizler çıktı. şu ezanlar inşallah susmayacak. Şu ibadethaneler inşallah bak nasıl ağzına kadar doluyor. Bir ara ne kadar garip boynu bükük kalmış. Elhamdülillah dolacak. Yine milletimiz İslam'ın hak olduğunu anladığı, bildiği için yine aslına dönecek. Yine İslam'ın, Kur'an'ın hadimi olacak. Efendim o yoldan dönmeden inşallah ne güzel işler yapacaklar inşallah. Göğsü kabarıyor insanın. Evlatlarınızı ehli Kur'an yetiştirin. Şimdi dün akşam bir yerdeydik. Hoca efendi bir ayet-i kerim okudu yatsı namazında ki Arapça bilenler erir. Erir böyle yani. O kadar öyle ayet-i kerime. Cemaat duruyor. Neden? Bilmiyor ki. Yani ne dediğinden haberi yok ki. Arapça da öğreneceğiz. Arapçaya hiç millet yüzünü döndürüp bakmıyordu da ticari bakımdan ticari münasebetler gelişince efendim para var, şirketler var, tercümanlar çok para kazanıyor. 300 bin lira, 500 bin lira filan. Şimdi paradan dolayı canlandı iş. Ama Müslüman paradan dolayı yapmayacak. Ben şu Allah'ın kelamını iyi anlayayım, şu Resulullah'ın sünnetini iyi anlayayım diye Kur'an'a sarılacaksınız. Yaşlı bir hanımefendi geldi, arabanın içindeyiz, yanımızda bizim çoluk çocuk da var. Efendim camdan eğildi, Esselamu Aleyküm ya Üstaz işte bilmem filan diye Arapça başladı böyle tekellüm etmeye. Dur bakalım dedim, Arap turistler filan çoğaldı bizim memlekette. Galiba bir Arap hatun bir şeyler söyleyecek filan diye biraz dinledim. 5-6 kelime böyle güzel muntazam Arapça söyledi. Ondan sonra hocam işte Allah sizden razı olsun filan diye Türkçe'ye döndürüverdi. Meğer Türkmüş. Yaşlı. Arapça öğreniyorum hocam dedi. Allah Allah. Hoşuma gitti. Yani gençler bak ibret alın. Erkekler ibret alın ki kadınlar sizi geçecek. Mükemmel böyle Arapça cümlelerle konuştu benimle. Ben Arap hatunu sandım. Allah Allah dur dedim turist geldi herhalde bir şey mi soracak ne yapacak filan diye gayet güzel konuştu gayet güzel dualar etti filan. Ondan sonra oğlu da yanındaymış, oğlu da subaymış efendim işte buna dua edin dedi filan. Yani Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an'ın anahtarı da Arapça. Rahmetli bizim bir çok kıymetli bir hoca efendi vardı. Babamın arkadaşıydı, nur içinde yatsın. Vefat ettiği zaman mahalleden şeyleri açıp açıp camları açıp kadınlar bağırmışlar. Hocamız bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye tabutun arkasından. Öyle sevdirmişti kendisini. Böyle yüzü gülmezdi ama hiç de kalp kırmazdı. Gayet ciddi. Çok güzel konuşan bir müstesna böyle insandı. Efendim şey demiş, Miftahul Kur'an demiş. Bir kitap yazmıştı. Kur'an'ın anahtarı demek. Yani bu Arapça'da Kur'an'ın anahtarıdır. Kur'an'ı okuyorsunuz, Fatiha'yı okuyorsunuz, heyecan duymuyor. Allahu Ekber diyor, heyecan duymuyor. Sureler okunuyor, heyecan duymuyor. Peki bu hoca bu sureyi niye okuyor şeyde? Bu aşırı şerifi niye mihrapta okuyor? Yani her namazın arkasında sana Kur'an'dan bir öğüt vermek için okuyor onu. Sen anlamıyorsun. Mani ne? Cahillik. Cahillik bir duvar örmüş, Kur'an-ı Kerim ile bizim aramızda efendim biz Kur'an'ı anlayamıyoruz. Olmaz. Şıkır şıkır şakır şakır bülbül gibi efendim Arapça konuşmamız lazım. Neden? Dedelerimiz Arapça yazmışlar. Bütün kütüphaneler Arapça eserler dolu. Arap diyarlarına yüzyıllarca hakim olmuşuz. Hakimül Haremeyn diye oradan haberler gelmiş Hicaz'dan şeyden. Bizim sultanımız da tevazu göstermiş. Ne demek Arabistan'ın, Mekke'nin, Medine'nin hakimi sözü? Kabul etmiyorum o sözü. Hadimül Haremeyn yazmış. Haremeyn-i Şerife'nin hizmetçisiyiz biz diye yazmış. Oralara hizmet etmişler asırlar boyu. Buralardan sürre alayları tertip etmişler. Altınlar, elmaslar, kıymetli şeyler her sene oraya hediye gitmiş Peygamber Efendimizin efendim mescidine. Paralar, imkanlar, efendim mallar, yiyecekler oralara nisar olmuş. İngilizler orayı kuşattıkları zaman buradan hükümete baskı yapıyorlar. Teslim etsinler şu Medine'yi. Medine'nin paşası diyor ki teslim etmem. Ölürüm teslim etmem. Ya teslim et. Teslim etmem. Teslim et, teslim etmem. Resulullah'ın şeyini teslim eder miyim? Diyarını teslim eder miyim diyor. Öyle aşk ile hizmet etmişler. En son zamanlara kadar öyle hizmet etmişler. Öğreneceğiz. İngilizceyi neden öğreniyoruz? Öğrenince küçülüyor muyuz? Hayır. Dillerini öğreniyoruz, tekniklerini öğreniyoruz, dostluklarını, düşmanlıklarını öğreniyoruz, kendimizi kolluyoruz. Almancayı öğrenince küçülüyor muyuz? Fransızcayı öğrenince küçülüyor muyuz? Yani ters bir taraftan tutturma lüzumu yok işi. Öğreneceğiz, Allah'ın kelamını anlayacağız. Yalan yanlış fikirler ileri sürüyorlar, ters şeyler. Bu Kur'an'ın ehli olacağız, bu Kur'an'ın manasını bileceğiz, bu Kur'an'ın ahkamını bileceğiz, bu Kur'an'ın ahkamını tatbik edeceğiz. Kuru kuruya okumanın faydası yok ki. Faydası yok değil. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki yüzüne baksan faydası var ama kuru kuruya okuyup da ahkamını tatbik etmediğin zaman öyle günahlara girersin ki oradan aldığın sevaplardan daha fazla gelir, cehenneme boylarsın. Cehenneme gidersin. Yani o bakımdan demek istiyorum. Elbette yüzüne baksan Kur'an-ı Kerim'in faydası var. Elif, lam, mim desen bir elifine, bir lamına, bir mimine sevap veriyor Allah. Çok sevabı var ama manasını bilirsen Ali Yülala olur. Onun için heves edeceksiniz. Her gün 1, 2, 3, 5 ayet öğreneceksiniz. Maalini öğreneceksiniz, manasını öğreneceksiniz. Biraz tefsirden, sizin anlayabileceğiniz şekilde yazılmış tefsirlerden okuyacaksınız. Talebenize, ailenize, çoluk çocuğunuza, büyüklerinize de anlatacaksınız. Şimdi gençseniz gelin 3 tane ayet okuyalım, ondan sonra hadi bakalım diyeceksiniz, büyüklere anlatacaksınız, ben bunu biliyorum diyeceksiniz. Yaşlıysanız oturun bakalım çoluk çocuk şuraya, bırakın öteki işleri, 3 tane ayet okuyacağız, izahını yapacağız. Dün akşam bir yerde sohbetteydik, Tevbe suresinden 2 tane ayet yetti, gözyaşları içinde kaldık yani, 2 tane ayet. Her gün 1 tane 2 tane ayet okusa insan neler öğrenir, hıfzetse. Allah cümlemizi ehli Kur'an eylesin. O Kur'an'ın vakarına, izzetine, efendim şerefine sahip eylesin. Ve haramını haram, helalini helal bilip onun mübarek şeyini, yükünü omuzlarımıza alıp da kendimize baş tacı edip de hayatımızı öyle sürmeyi nasip eylesin. Ahirette Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eylesin. Davacı etmesin. Ya Rabbi bunlar beni okudular, yolumda gitmediler. Ya Rabbi bunlar beni evlerinde rafa kaldırdılar, hiç yüzümü açmadılar, tozlara gark oldum diye bizden davacı olmasın. Men kara'a mi'etey ayetin fi külli yevmin nazaran şüfü'a fi seb'i kuburin havle kabrihi ve hafzafallahul azabe an valideyhi ve inkâna müşrikeyn. Bu da gene Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir hadisi şerif ki Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi şey yapmış. Kim 200 ayet okursa her gün Kur'an-ı Kerim'den 200 ayet okursa nazaran, bakarak açacak Kur'an-ı Kerim'i, nazar ederek okuyacak. Kim 200 ayet okursa ne olur? Yani bir insan, burada bu nazaran sözü üzerinde biraz durayım, Yasin'i ezbere biliyor. Tamam. İyi, güzel. Ama yüzünden okursa sevabı daha çoktur. Ezbere de okuyabilir ama yüzünden okursa sevabı daha çoktur. Yüzünden öyle okursa ne olur? Allah ona kendi kabrinin etrafında daha 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Etrafında mezar komşusu 7 kabre şefaat etme hakkı verir. Ve anası babası müşrik bile olmuş olsalar, yani Müslüman değil, mümin değil, müşrik bile olsalar, anası babası gene fayda görür o evlattan, o 200 ayet okuyan evlattan da azapları hafifler. Allah müşrik bile olsa ana babasının azabını hafifletir. Peki mümin olsa? Mümin olsa başına taç giydirir. Yani burada yazmıyor ama çok hayırlara nail olur. Öyle evladın anası babası. Men kara'a inde emirin kitaballahi la'anahullahu bikülle harfin kara'a indehu la'neten ve la'nel emire aşre la'natin ve yuhacuhul Kur'anu yevmel kıyameti fe yunadi hünaleke sübura فَهُوَ مِمَّنْ يُقَالُ لَهُ لَا تَدْعُ الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا الْآيَةِ. Bu da Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi'nin nakrettiği bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte de Kur'an-ı Kerim'in iyi maksatlarla okunması, kötü yerlerde kötü maksatlarla efendim dünya menfaati celbetmek için veyahut da birilerine yağcılık yapmak için okunmaması gerektiğine dair. Okunursa onun iyi olmayacağına dair. Şimdi men kara'e, her kim ki okur, inde emirin, bir hükümdarın, komutanın yanında Kur'an'ı okursa, kitaballahi, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okursa, le'anehullahu bikülle harfin kara'a indehu laneten. Okumuş olduğu onun yanında her bir harf için bir lanetle lanet eder Allah'ına. Ve la'anen emire aşra la'anatin. Ve o emire de 10 defa her bir harf için lanet eder. Yani okuyana bir, o emire de 10 defa lanet eder. Neden? Emir zalim. Okuyan kimse de riyakar ve gösteriş ehli, emirden bir şey celbetmek için. Çünkü komutan veya başkan ya, parası var, pulu var, sarayı var, imkanı var. Ya ona bir vazife verir, ya bir kese altın verir, ya bir maaş verir, ya bir şey verir diye. Yani dünya menfaati için demek, bu hadisin şimdi içinden çıkardığımız manaya göre biz bugünkü sözlerle söyleyelim. Dünya menfaati celbetmek için liyakatsız bir adamın yanında Kur'an'ı okursa bir insan. Hani var ya böyle, adamın dinden, imandan nasibi yok, haberi yok. Efendim işte Ramazan'da şurada burada heves ediyor. Ben yapmazsam ayıplarlar, ağadır bu filan diye, yapmam lazım diye düşünüyor. O da bir ziyafet çekiyor. Bir sürü efendim insan topluyor etrafına. Hadi bakalım şunu okuyun, bunu okuyun. Artık orada böyle ona riya gösteriş olsun diye, onun menfaatini celbetmek için, cebine aktarmak için böyle sahtekar insanlar şeyler okuyabiliyorlar. Yani az da olsa bunlar bazı yerlerde zaman zaman görülebiliyor. Tamam. Böyle zalim bir başkanın, emirin yanında Allah'ın kelamını öyle riya ile, gösteriş ile bir kimse okursa, her bir harf için Allah'ın bir kere lanetine uğrar. Emir 10 misli lanete uğrar her bir harf için. Ve yuhaccuhul Kur'anu yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim ondan davacı olur. Beni riya ile okudu, beni o zalimin yanında okudu. O zalim o Kur'an'ı dinleyecek adam değil ki. Onun emirlerini tutacak insan değil ki. Şarkı dinler gibi dinliyor, gazel dinler gibi dinliyor. Hiç şey yapmıyor. Yani ilmi naehle vermeyin demiş Peygamber Efendimiz. Ona benziyor biraz. İlmi naehle vermeyin, ilme yazık olur. İlme zulmetmiş olursunuz. İlmi ehlinden esirgemeyin. Bu sefer bu adamcağıza yazık etmiş olursunuz. İlim ehli işte öğrenecekti, ne güzel, sen ona öğretmedin ilmi. Beri ki herife öğrettin, onun hiç o tarakta bezi yok, adam olacağı yok. Na ehil bir kimseye yazık ettin. Şimdi o ilmi nerelerde kullanacak o? Şerde kullanacak. Dünya menfaati celbetmekte kullanacak. İlmi na ehle vermeyecek, ehlinden esirgemeyecek. Ehli geldi bana şunu öğret. Peki gel, sabah gel, gece gel, gündüz gel, ona öğretecek. Ama na ehile de vermeyecek ilmi. Bizim bir profesör vardı edebiyat fakültesinde okuduğumuz zaman, Alman'dı kendisi. Alman. Gelmiş buraya Cihan Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde filan bulunmuş. Almanlarla beraber yaptık ya o harbi. O zamandan yerleşmiş. Arapça, Farsça mütehassısı. Almanya'da öyle yetişmiş. Türkiye'de de mükemmel Türkçe öğrenmiş. Ne makaleler yazmış. Ne kitaplar yazmış böyle. Herkes kitaplarını okur. Yani hürmet eder. Çok bilgili bir kimse diye. Hürmet eder. Bir gün derste bize şey okutuyor yani. Arapça okutuyor. Arapça efendim eski metinlerden okuyoruz. Bir gün dedi ki, ben dedi Şafii mezhebindenim dedi. Ben yerimden hopladım. Vay Alman vay. Şafii'yim dedi deyince benim gözlerim açıldı yani. O da benim heyecanımı anladı. Öyle ben öyle Alman, ben Şafii mezhebindenim deyince benim heyecan duymamdan anladı, güldü. Dedi ki, benim hocam dedi, İsmail Sahip Hoca diye bir hoca varmış Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde, derya gibi bir adammış. Birisi bir mesele sordu mu, evladım git kütüphaneden filanca dolabın 3. rafından sağdan 8. kitabı al, 75. sayfasını aç, işte o mesele oradadır diye böyle söylermiş yani. öyle hafızası kuvvetli bir insanmış, İsmail Sahip Hoca derlermiş. Efendim çok büyük eserlerde yazmış da basılmış eserleri. O adam hiç kimseyi kabul etmezmiş yanına, Müslüman olmayanı. Ondan ilim öğreneceğiz diye Müslüman olmuş bunlar. Bir bizim bu bize Arapça öğreten profesör, dünya çapında meşhur bir oryantalist profesör, yani müsteşrik. Bir de bir başkası vardı, o da ismini değiştirmiş, gene Müslüman olmuş. O da bir başka yerdeydi, Edebiyat Fakültesinde. O da onun talebesi. Bak, ilim adamı böyle vakar sahibi oldu mu, gavura nasıl şey yaptırtıyor, döndürtüyor. O ilmi öğreneceğim diye, kalbi Allah'a kalmış. Tamam. Zahirde ben Müslüman oldum diyor. Şafii mezhebindenim diyor. Efendim hocasına hürmet ediyor. Elini öpüyor. Kalbi Allah'a kalmış. Kalbinden Müslüman olursak kurtulur. Olamazsa ne diyelim? Sizler de bizler de öyle değil miyiz? Yani Müslümanlığı has halis yaparsak kurtuluruz. Kalbimizde riya olursa, efendim fesat olursa, fitne olursa herkes zarar eder. O da zarar eder, biz de zarar ederiz. Zahiren Müslüman olmuş. Biz zahire göre hükmederiz. Ötesine aldırmayız. Adı Oscar iken değiştirmiş, Osman adını almış. Efendim bilmem Anne Maria iken efendim değiştirmiş adını, bilmem ne adını almış. Efendim şöyleyken böyle. Bizi aldatmış. Bizi aldatmadı, kendini aldattı. Bizi ne aldatacak? Biz ne zarar gördük? Kendisi görecek ahirette aldatmışsa. Hakikaten Müslüman olmuşsa kendisi faydasını görecek. Ama bak, Müslümandan gayrısına ilim öğretmem deyince kaç tane profesörü önüne diz çöktürmüş de o İsmail Sahip Hoca, yani Müslümanım dedirtmiş. Biz öyle. Yani na ehle ilim öğretmek yok. Bir gün fakültedeyim. Baktım çocukların bazısı, birkaç tanesi böyle başka fakültelerdeki gibi böyle, hani hocaya saygı yok, bilmem ne yok filan. Öyle bir şey yapmaya kalkar gibi oldular. Şöyle dersi bir kestim. Çok sinirlendim ama elim ayağım titredi. Bir kestim dersi. Camın önüne gittim, şöyle bir derin nefes aldım. Çünkü çok fena söyleyeceğim. Şey yapmasam, kendimi tutmasam çok fena olacak iş. Ama çocuklar da mum gibi sarardılar yani. Sonra döndüm, dedim ki bak, ben size bu dersi siz Müslümansınız diye, imanlısınız diye veriyorum. Yani yoksa çatlasanız vermem bu dersi size. Ağzımı açıp size bir harf öğretmem. Na ehle ilim öğretir miyim? Edebinizi takının. Yani bu şey bir daha tekerrür etmesin. Ederse etmedi elhamdülillah. Şimdi biz bir başka fakültedeyiz, hocayız. Bir hukuk profesörü var. O da Elazığ Üniversitesi'ne gidiyor. Biz Ankara Üniversitesi'ne gidiyor. Bir de bizim o bulunduğumuz şeye de geliyor. Ben de oraya başka yerden geliyorum. İkimiz de üniversite hocasıyız. Şimdi ben sordum. Hocam dedim öteki hukuk profesörüne. Nasıl dedim buradaki talebeler? Vallahi dedi Esat Bey dedi. Ben buradaki çocuklara hayret ediyorum dedi. Bunlar dedi melek dedi. Melek gibi çocuklar dedi. Bu Adapazarı'nda işte Sakarya efendim mimarlık mühendislik mektebin şimdi fakülte oldu. Oradayız. Bunlar dedi melek dedi. Kapıyı çalıyorlar. Hocam çok özür dilerim. Tren geç kaldığı için geç geldim. İzin verir misiniz? Derse girebilir miyim diyor. Bayılıyorum dedi. Buyur evladım diyorum dedi. Giriyor içeriye. Halbuki Elazığ'da filan bir tekme vuruyor kapıya. Omuzu böyle şey efendim ceketi omuzuna almış. Hiç yüzüme bakmadan kabadayı kabadayı giriyor. Bir de hele bir laf söyle diyor. Yani böyle laf söyle de göreyim der gibilerden bir edayla oturuyor yerine diyor. Bu çocuklar melek. Bu çocuklar Müslüman da onlar. Bu çocuklar da bilir onlar gibi olmasına. Zaten öyle olur. Müslüman olmasa ister istemez öyle olur. İnsan Müslüman olmadı mı hayvandan beter olur. Ne hocasına saygısı kalır, ne babasına saygısı kalır. Anasını merdivenden yuvarlar. Koca karı, çıkart paraları. Yok evladım, paldır küldür yuvarlar aşağıya. Müslüman olmadı mı hiçbir şeyin kıymeti kalmaz yani. Nerelerden nerelere böyle işte, yani riyakarlık etmemek ve ehline ilmi öğretmek sözünden açtık bunu. Yani emir Kur'an okumaktan anlayacaksa, Kur'an'a hürmet edip de emrini tutacaksa oku onun yanında. Anlamayacak bir insanın yanında gazel okur gibi Kur'an okumak olur mu? Olmaz. Okursan ne olur? Her harfi için bir Allah'ın lanetine uğrarsın. Her harfi için bir lanete uğrarsın. O herif-i naşerif de 10. Her harf için 10 lanete uğrar. Demek ki Kur'an ciddi bir kelam olduğundan söylenileceği, okunacağı yere bile dikkat etmesi lazım insan. Şurada Allah rahmet eylesin, nice böyle hürmetkar, eski böyle ilimleri öğrenmiş hafızlar geldi geçti. Diz çöktüler gibi, çöktüler mi burada, böyle heykel gibi otururlardı. Ne ağzını kıpırdatır, ne vücudunu sallar, böyle ciddi ciddi Kur'an-ı Kerim okurlardı. Bir keresinde hiç unutmuyorum, müezzinlik yapan gençlerden bir tanesi, çocuklardan bir tanesi, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ bu kadar uzatılmayacak orada lehu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ denilecek, fazla uzatmış. Şimdi namazı kıldık, şuradan dışarıya çıkıyoruz, o hoca efendi rahmetli, yani bizim hocamız değil de buraya misafir gelir giderdi, iyi hafız efendim, dedi ki niye lehuyu o kadar uzattın dedi. O da işin ciddiyetini anlamadı yani hocasının ikazını. İşte o, biraz gülerek yani böyle ezilerek büzülerek işte bir laflar söyledi. Ne söylediğini unuttum da işte oldu gibiler de falan. Yüzüne bir tokat aşk edersem görürsün dedi. Anlarsın o zaman oldu mu olmadı. Ben de hayret ettim. Bir lehuyu birazcık uzattı diye bak yani hiç ona bile razı olmuyor. Nasıl okuması gerekirse öyle okuyacak. Kendisi çünkü oturdu mu hiç kıpırdamaz bir yerinden yani heykel gibi. Kur'an saygısı öyledir, sevgisi, edebi öyledir. Edebi öyle, edep kitaptan öğrenilmez. Edep üstattan öğrenilir. Çökersin öyle hocanın karşısına, biz çökersin, öğrenirsin bak ilme nasıl kıymet veriliyormuş, ilim nasılmış. Şurada ben hafızı hatırlarım, hafız kardeşlerimizden seneler öncesi maharici hurufu öğrenmiş, şurada hocam bana yeniden öğret, diz çöküyor oturuyor, bir B harfini kaç defa tekrar ediyor, bir cim harfini kaç defa tekrar ediyor, yani maharici huruf talimi, o kadar ciddi. Kur'an-ı Kerim kıymetli olduğundan her şeyi böyle. Evet, men kara'a ayetel kürsiyyi dübüre külli salatin mektubetin lem yemna'hu dukulel cenne illa en yemute. Bu hadis-i şerifi biraz daha dikkatli hafızanıza yerleştirin. Çünkü sebebini söyleyeceğim. Ebu Ümame el-Bahili hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki her farz olan namazın arkasından ayetel kürsüyü okursa, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan ayeti kerime, ayetel kürsü derler. Vesi'a kürsüyü hüs semavat vel ard geçtiği için içinde ayetel kürsü adı onun. Bu ayeti kerimeyi kim her farz olan namazın arkasından okursa lem yemna'hu duhulel cenne. Onu cennete girmekten hiçbir şey alıkoymaz. İlla en yemute. Ancak ölmesi, ölüm var arada da ondan giremiyor cennete. Yaşıyor da ondan. Yani ölümden gayrı bir şey onun cennete girmesine mani olmaz. Girecek cennete ama ölmedi. Ölse ondan sonra cennete gidecek demek yani. Şimdi buna niye dikkat edin dedim onu söyleyeyim. Kardeşlerimizin kimisi gidiyor Suudi Arabistan'da okuyor. Allah mübarek etsin. Kimisi Libya'da okuyor. Kimisi Şam'da okuyor. Kimisi Irak'ta okuyor. Kimisi Pakistan'da okuyor. Allah hayırlı ilim versin. Yani insanın gönlüne hayırlı ilim versin. Şeytan da bilgili derler ya. Yani Arapların içinde de bizden çok daha Arapça iyi bilen insan yok mu? Arap kendisi var. Ama hak yoldan gitmiyorsa Arapça bilmesi fayda etmez. Şimdi orada ne görmüşse görmüş, ne okumuşsa okumuş, kimden hangi batıl mezhepten şey yapmışsa, efendim namazın arkasındaki bu tesbihler, oturmalar, kalkmalar nedir? Ben vallahi de billahi de bunların hiçbirisini bundan sonra yapmam demiş çıkmış. Bir de yemin yapıştırmış. Yani sanki bunlar bid'atmış gibi, yalanmış, yanlışmış demek istiyor. Yani dinde bunların aslı esası yokmuş demek istiyor da böyle yemini billah ederek filan böyle yapmayacağım demiş. İsmini sormadım da yani bu şaşkının. İsmini sormadım ama böyle anlattılar bana. Okumuş Suudi Arabistan'da, okumuş veyahut Libya'da, nerede okuduysa bilmiyorum. Gelmiş bizim bu namazların arkasından selavat getirmemizi, Subhanallah dememizi, Elhamdülillah dememizi, Allahu Ekber dememizi, ayet-i kürsü okumamızın hepsini külliyen reddediyor. Yokmuş böyle şeyler de, yanlış olarak sanki yapılıyormuş da vallahi de billahi de o ondan sonra yapmayacakmış. Şaşkın adam, dur bakalım senin ilmin daha fındık kabuğunun içini doldurmaz. Daha çok fırın ekmekler yiyeceksin, büyüyeceksin, adam olacaksın olursan. Ondan sonra biraz anlayacaksın dünyanın kaç köşeli olduğunu, kaç bucağı olduğunu. Bak hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ayet-el Kürsü'yü okumayı tavsiye ediyor. Ve bunun karşılığının cennet olduğunu bildiriyor. Ve cennete girmesine o kişinin ancak ölümü engel arada. Başka bir engel yok diye bildiriyor. Bunun gibi tesbihler içinde hadisler var. O Sübhanallahlar, Elhamdülillah, Allahu Ekberler içinde. Ondan sonra öteki salavatların da hepsinin sebebi var. Yani şu bizim dedelerimizin bize hazır olarak öğretiverdikleri, bizim adet olarak yapıverdiğimiz bu namazın arkasındaki, önündeki merasimin hepsi hadislerden çıkartılmış. Efendi sen ne sanıyorsun? Sen dedelerimizi cahil mi sandın? Onlar Arapça kitaplar yazıyorlardı da Araplara Arapça öğretiyorlardı. Hala şimdi emsele, bina, izzi, maksut bilmem ne okutulmuyor mu? Hala bizim büyüklerimizin efendim yazdığı bilmem ne kitabı, bilmem ne kitabı Arap aleminde basılır, okunur. Sen dedelerini öyle hor hakir görme. Bunlar bu zamane insanları, bizim buradaki zamane insanları gibidir. Onlar Arapça biraz bilirler Arap memleketinde ama öyle derya gibi değil onlar. Onların bilgileri, şeyleri o eskilerin yanında çok değil öyle. Eskiden ne derya gibi insanlar gelmiş geçmiş. Hemen birazcık bir şey duyunca vefasız yolunu bırakıveriyor, yemini basıyor, raydan çıkıyor. Dikkat edin. Kimisi cuma kılmaz. Kimisi sünnet kılmaz. Kimisi hadisleri reddeder. Efendim kimisi bilmem tesbihleri reddeder. Kimisi zikrin karşısına çıkar. Yokmuş bu zikrin bir faydası. Ya Resulullah Efendimiz'in 500'e yakın hadisini topladım be. İnsaf. Allah insaf versin. Sen hiç hadis okumaz mısın? Kitaba da yazmış. İşte insanın oturup da terleyinceye kadar efendim la ilahe illallah demesi, Allah demesinin hiçbir faydası yokmuş beyefendiye göre. Ya Resulullah Efendimiz var diyor. Çatla sırtında. Var diyor işte. Hadis-i şerifte var. Delilleri getireyim sana. Yani Allah yarım hoca etmesin. Yani yarım bilgin, yarım hoca, yarım doktor, yarım eksik. İki tekerlekli araba gider mi? Kamyon gider mi iki tekerlekli? Gitmez onun gibi. Yarım bir tarafı yok. Öyle eğri büğrü, tek ayakla, tek kolla, seke seke bir şey yapmaya çalışıyor. Ya sen dur bakalım. Senin bu dolaştığın meydanlarda eskiden aslanlar kükleyerek dolaşırdı. Sen şimdi bir topal tilkisin. Ne sanıyorsun kendini? Zikri inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Müştehit kesiliyor, Arapça bilmez. Arapça kelimelerin manasını anlamaz. Allah böyle yarım insanlardan, bir de insanların önüne çıkıp rehberlik etmeye çalışıyor, önderlik etmeye çalışıyor, teşkilat kurmaya çalışıyor. İnsanları o gruba şey yapmaya çalışıyor, çalışan gruplara çatıyor. Kardeşim sen benimle uğraşacağına git şu Bulgar kafiriyle uğraş. Yunan kafiriyle uğraş, uğraşacaksan. Ne istiyorsun kendi bizim memleketimizde? Daha dur bakalım. Men kara külle leyletin izâ vakâtil vâkıa lem yusibhu fakrun ebeden ve men kara külle leyletin la uksimu bi yevmil kıyam. İki surenin sevabına dair bir hadisi şerif nakledilmiş. İbn Asakir'de kaydedilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men kara külle leyletin her gece, her bir gece, her kim izâ vakâtil vâkıa suresini okursa ona asla fakirlik uğramaz. İzâ vakâa suresini okursa her gece ona asla fakirlik uğramaz. Her gece bir kimse la uksimu bi yevmil kıyame suresini okursa Allah'a kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde kavuşur. Yüzü nurlu böyle ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde Rabbine kavuşur kıyamet gününde. Şimdi bu iki sureyi ezberlemek lazım değil mi? Bu hadis işi. Bu hadisleri neden okuyoruz? Hak bellediğimiz şeyi tatbik edeceğiz. Şimdi İzâ Vakâa suresini ezberlemek lazım. Fakirlik çekmeyecek insan. Okumak lazım. İlk önce yüzünden okursunuz, sonra ezberlenir. Sonra la uksimu Biyevmil Kıyame suresinde okumak lazım ki Rabbinin, çünkü bazı yüzler kapkara olacak o gün. Yevme tesveddu, yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddu vücuh. Bazı yüzler kapkara olacak, bazı yüzler pırıl pırıl nurani olacak kıyamet gününde. O yüzü ak olanlardan, hem de ayın 14'ü gibi pırıl pırıl olanlardan olmak için o sureyi okumak lazım. Bunun bir hikayesini de mecmuamızda da yazmıştık. İbn-i Mesud radıyallahu anh, ki İmam-ı Azam Efendimizin de şeyidir, feyiz aldığı kimsedir. Efendim müfessirlerin piri sayılır. Efendim İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh ölüm döşeğine yatmış. Hasta, ağır hasta, ölecek belli, tamam. Yani ne yapalım, ölüm hak. Hazreti Osman Zinnureyn yanına ziyaretine gitmiş. Ve diyor ki, ey İbn Mesud, birisi Hazreti Osman, yani dört halifeden üçüncüsü meşhur Hazreti Osman, Kur'an-ı Kerim'i toplayan, Peygamber Efendimiz'in iki tane kelimesine efendim sahip olma nimetine, peş peşe, yani vefat edince ötekisine olmak üzere sahip olmuş olan bahtiyar, aşere-i mübeşşereden kimse, gelmiş İbn Mesud radıyallahu anh'a diyor ki, ma teşteki, şikayetin ne, hastalığın ne? O mübarek de insanlar ne kadar haddini bilip yükseldikçe ne kadar mütevazı oluyorlar. Yüksek insanlar ne kadar mahfiyetkârâne hareket ediyorlar. Şikayetin nedir diyor. Latife olarak cevap veriyor. Zünubi diyor. Günahlarım. Yani midem mi ağrıyor, başım mı ağrıyor, dizimde mi ağrı var? Derdin nedir, sıkıntın nedir? Onu söyleyip de sevabını kaçırtır mı? Söylemiyor. Yani şuram ağrıyor, buram ağrıyor, öldüm, bittim, ah vah demiyor da. Nedir şikayetin deyince lafı çevirttiriyor, günahlarım diyor. Şey, yani günahlarımdan şikayetçiyim, derdim o. Şaka yapıyor yani. Bir çeşit latife ile cevap veriyor. Peki, ve ma teştehi? Ne arzu ediyorsun? Arzu ettiğini alayım. Helva, börek, çörek, neyse yani o zamanın imkanlarıyla. Canı insan hani bir meyve çeker hastanın. Ah bir nar olsa da ekşi nar istedi canım. Efendim ah bir bilmem ne olsa. Hastaların böyle canı şeyde bir şeyler çeker. Ne canını çekiyor, ne istiyorsun, ne iştaha duyuyorsun, neye iştaha duyuyorsun. Ona da gene latifeli cevap veriyor. Diyor ki, rahmete Rabbi. Verebilir misin? Rabbimin rahmetini canım çekiyor diyor. Yani onu istiyorum diyor. Yani meyve sebze yiyecek, içecek, tatlı tuzlu demiyor da Rabbimin rahmetini bakıyor. O cevap da öyle. Lafı başka bir soru soruyor bu sefer Hazreti Osman. Diyor ki, hel amuru leke bir tabip, sana emredeyim mi, bir tabip gelsin mi, bir doktor gelsin mi? Diyor ki, la hacete li fihi, benim doktora ihtiyacım yok. Ve tabibu emradani, beni doktor hasta etti. Hangi doktor hasta etti? Yanlış ilaç mı verdi? Hayır. Doktorların doktoru Allahu Teala Hazretleri o hastalığı ona nasip etmiş. Beni asıl şifayı verecek olan zat bu hastalığı bana nasip etmiş. Allah Teala bana hastalığı nasip etti. Doktor falan istemem diyor. Ve tabibu emradani. Peki, her cevap böyle nükteli geliyor şeyden yani. Sana biraz para, pul, altın para, dinar, dirhem vereyim mi? Ona da ihtiyacım yok diyor. Para teklif ediyor. İhtiyacım yok diyor. İşte görüyorsun, hastayım, öleceğim. Ne yapayım parayı diyor. Gözü tok. E diyor, yekûnü min ba'dike li benâtike. Sana lazım olmasa senden sonra kız çocuklarına lazım olur. Demek ki İbn Mesud'un kız çocukları kalmış geride. Yani babaları ölecek, efendim kız çocukları kalacak geride. Onlara kalır diyor Hazreti Osman. Et tahşa li benatiye fakra, sen benim kız çocuklarımın fakirliğe düşmesinden mi korkuyorsun diyor Hazreti Osman'a. Ben onlara İza Vaka'a suresini öğrettim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden duydum ki, kim İza Vaka'a suresini her gece okursa asla ona fakirlik, yoksulluk bulaşmaz, gelmez dedi diyor. Şimdi ravi bunu böyle duyduktan sonra her gece okumaya başlamış. Biz de bir her gece okuyalım filan dedik de ama seyahatti, şunuydu, bunuydu, aksatıyoruz. Siz aksatmayın inşallah. İza Vaka'a suresini her gece okuyun. İşte bak burada o şey hadis-i şerif çıktı. İza Vaka'yı ve La uksimu bi yevmil kıyame suresini. Men kara'a fi isri vudu'ihi inna enzelnahu fi leyletil kadri merreten vahideten kâne mines sıddıkîn ve men kara'aha merreteyni kütübe fi divani şühedâ ve men kara'aha selâsen haşerahullahu mahşerel enbiya. Enes radıyallahu anh'ten abdest aldıktan sonra bir kimse abdestinin arkasından inna enzelnahu fi leyletil kadir suresini okursa, ellerini silerken abdestinin şeyini efendim bitirdiği zaman onu okursa ne olur? Bir kere okursa merreten vahideten sıddıklardan yazılır. İki defa okursa ve men karaha merreteyni şehitlerin divanına yazılır adı. Ve men karaha selasen üç defa okursa haşerahullahu mahşerel enbiya. Allah onu peygamberlerle beraber haşreder. Namaz abdestin arkasından inna enzelnahu fi leyletil kadri bir kere, iki kere, üç defa okumanın sevabı. Abdestten sonra bunu unutmayın. Men kara'a kul huvallahu ahad 50 merreten gafarallahu lehu min dünubi 50 sene. Her kim kul huvallahu ahad suresini 50 defa okursa Allah onun 50 senelik günahını affeder. Enes radıyallahu anh'ten Darimi Sünen-i Darimi'de. Ve men kara'a kul huvallahu ahad mi'etey merretin gafarallahu lehu zünübe mi'etey senetin. Kim kul huvallahu ahad suresini 200 sene okursa Allah 200 senelik günahı affeder. İnsanın ömrü de 200 seneyi bulmaz. Yani bütün ömrü boyunca şeyleri, günahları affedilmiş oluyor. Bu gibi hadisleri okuyunca tatbik etmek lazım. Yani Allahu Teala Hazretlerinin lütfu keremi çoktur. Efendim bunun şeyine ermek için bunları okumaya devam etmek lazım. Arkasından üç tane hep bu Kulhuvallahu Ahad'ın faziletine dair men kara'a Kulhuvallahu Ahad mi'ete merretin her kim Kulhuvallahu Ahad suresini 100 defa okursa gafarallahu lehu hati'ete 50 amen 50 senelik günahını bağışlar Allah onun mectunibet hısalen erbaan 4 tane suçtan günahtan geri durulduğu takdirde. Demek ki günaha devam, kulüvallah okumaya devam olmayacak. Yani günahlardan kesilmek şartıyla olacak. Neymiş o 4 günah? 1 eddimau kan, 2 el emval mal, 3 el furuc namuslar, 4 el eşribe içkiler. Bunlardan korunduğu takdirde. Kandan korunmak ne demek? Yani birisini öldürmekten, kanına girmekten sakınmak. Çünkü katil büyük günahlardandır. Katilden kaçınacak. Vel enval, başkasının mallarını haksız yere almak. Hırsızlık suretiyle, gasıp suretiyle, hangi suretle alırsa alsın, haksız yere aldı mı o büyük günah olmaz. Vel furuc, başkasının namusunu payimal etmek. Namusuna tecavüz etmek. O da olursa, o namussuzluğu da yaparsa insan, o da ona da yok bu şey. Vel eşribe içkilik, içki içmek, sarhoşluk. Bunları yapmadığı takdirde, yani adam öldürmediği, hırsızlık yapmadığı veya gasp etmediği veya çalmadığı, almadığı, namuslarına başkasının zarar vermediği, sarhoş olmadığı, içki içmediği takdirde Allah onun efendim 50 yıllık günahını bağışlar. Demek ki 3 tane hadis-i şerif peş peşe geldi. Hepsi Enes radıyallahu anh'ten Kulhuvallahu Ahad'ın faziletine dair. 2 tane daha var sayfanın sonuna kadar. Onları da tamamlayıverelim. Kulhuvallahu Ahad ve men kara'a Kulhuvallahu Ahad elfe merretin. Her kim 1000 defa Kulhuvallahu Ahad'ı okursa fakat iştera nefsehu minallahi azze ve celle. Kendisini Allah'tan satın almış olur. Yani kurtarır cehennemden. Paçayı kurtarmasına vesile olur. Bir oturmalı bu bin defayı da hadisi duyunca insan birkaç defa yapmalı hiç olmazsa. Ve men kara kulüvallahu ahad dübre külli salatin mektubetin aş ve merratin, her farz olan namazın arkasından kulüvallahu, her kim ki 10 defa okursa, bu kolay. 10 defa okursa evceballahu lehu rıdvanehu ve mağfiretehu. Allah ona rızasını ve mağfiretini vacip kılar. Yani mutlaka rızasına ve mağfiretine erer. Her namazın arkasından parmaklarımız sayısınca 10 defa okuyuverelim. Bu kulhuvallahu ahad suresi çok kıymetli bir suredir. Bunların hepsi işte peş peşe sıralanmış kulhuvallahu ahadın faziletiyle ilgili. Kıymetinin sebebi Kur'an kelamı olması, Allah'ın kelamı olması. Ayrıca fazileti Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ifade etmesi. Allah, yani marifetullah'la ilgili bilgiler olduğu için Kur'an kulüvallah'ta sevabı çoktur. Allah bizi ehli marifet eylesin, ehli Kur'an eylesin. Çok hayırlara, sevaplara nail olmak, şu hadislerde vaat edilen o mükafatlara ermek nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin fesallu fesellimu aleyhi tekunu minel faizin Allahümme salli ala seyyidina Thank you. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel Alemin, acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, müzakereyi, ilmi, hadisimizi, okunmuş olan 13 adet 14 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 70 bin kelime-i tevhidi, bir adet kelime-i tevhid hatmini, kardeşlerimizin yapmış olduğu sair ibadet ve taatleri ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına, lütfuna vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, şu kardeşlerimizin okudukları şu hatimlerin sahiplerine ve bizlere ikram eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine bizleri ve onları nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin cümle âlinin, ashabının, etbaının, sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın, şehitlerin, gazilerin, mürşitlerin, Sadat ve Meşayi Turuk-u Aliye'mizin, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, sair akraba ve ahbabımızın, dostlarımızın, bu beldelerin fatihlerinin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, bütün sevdiklerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyeler ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyleyip makamlarını a'la eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ecel gelmeden, ömür bitmeden, fırsat kaçmadan ya Rabbi yolunda yolunca yaşayıp, yolunca salih ameller işleyip rızanı kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnetine uyup sünnetini ihya edip şehit sevaplarına ermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ümmete hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimize sevdiğin kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bedenlerimize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hasta olan kardeşlerimize devalar, şifalar ihsan eyle. Müşkül işlerimizi, zor işlerimizi asan eyle. Ya Rabbi bir her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Şaşıran kardeşlerimize hidayet nasip eyle. Sapıtanları doğru yola hidayet eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bizleri karıştırma. Deccal'ın fitnesine bizleri uğratma. Nefse şeytana uydurma. Zikrinden, şükründen, hüsnü ibadetinden bizleri uzak eyleme. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cehenneminden bizleri azat eyle. Suçlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı affı mağfiret eyle. Settar ismin hürmetine setre eyle. İlk girenlerle beraber bizleri cennetine dahil eyle. Cennet içre Efendimiz'e komşu eyle. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş edip mest olmayı nasip eyle. Senin cemali ba kemalini gören bahtiyarlara biz acizleri de dahil eyle. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti hatmi kelimeti tevhid. Ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif. Ve bi hürmeti esmaikel hüsna. Ve bi hürmeti habibikel müşteba. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Şahıs diyor ki açık kalp ameliyatı olacak üniversiteli kardeşlerimizden birisi için diyor. Acele kan aranıyor. B grubu eğer H pozitif kan grubunda. Buna kimler kan verecekse dışarıda bekliyoruz diyor. Arkadaşlar ilgilenecek. Onların arkadaşları ilgilenecek deniliyor. Kanı böyle olanlardan vermek isteyenler kendisi dışarıdaki şeylerle ilgi kursunlar. Bir de bir kardeşimiz diyor ki 7 nüfusluyum. Oğlum askere gitti. Ev kira. Bir yerden gelirim yok. Efendim odun kömür alacak dahi param yok. Efendim sizleri rahatsız ediyorum diyor. Peki onunla ilgilenelim. İlgilenecekler varsa onlar benim yanıma gelsinler. Bu şahıs da gelsin. Birbirleriyle buluşturalım, şey yaptıralım. Efendim birkaç sure varmış. Onları ezberleyenler Efendimiz'in sevgisini kazanıyormuşuz. Bu sureler hangileri? İze sema unfatarat, ize sema şakkat sureleri. Onları şey yapsın. Kolonya sürüyoruz. İçinde alkol olduğunu söylüyorlar. Bu durumda kolonya sürmek caiz mi? Diyanetin şeyine sormuşlar. Efendim oradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda onun yani olabileceğini söylemiş. Ama ihtiyaten onu da sürmekten kaçınan takva ehli kardeşler de var. Tam alkol değil. Yani başka bir şey olduğu için o olur diye itimat ettiğimiz fıkıh bilgisine güvendiğimiz kimseler de yani mahsur olmaz diye söyleyenler var. İşte atılması ayrı da atılmadan da kullanılmasında bir mahsur yok diyenler var. Ben şahsen çekiniyorum. Yani kendi üstüme de damlatmamaya gayret ediyorum. Sürmemeye de gayret ediyorum ama şimdi bizim çekinmemiz ayrıdır. Halka kolaylık tarafı varsa onu söylemek gerekir. Yani fetva kolaylaştırıcı tarzda verilir. Vermişler Diyanet'teki şahıslar fetvayı. Fakat benim ayrıca itimat ettiğim böyle fıkıh bilgisine iyice güvendiğim kimselere de sordum. Yani olabilir dediler. Durum budur. Efendim birisi bir zatı rüyada görmüş. Kucağında bir çıplak erkek bebek varmış. Ondan sonra kendisini de sakalsız ve genç olarak görmüş. Tabii cennete insanlar sakalsız böyle delikanlı suretinde girecekler. İnşallah o gördüğü şahsın cennetlik olduğuna alamettir. O kucağındaki çocuk da belki mübareğin efendim doğarken ölmüş erkek çocukları vardı. Onlardan birisidir Allah-u Alem. Rüya Rahmani midir diyor da inşallah Rahmanidir. Efendim hırka-i şerifi, sakal-ı şerifi, Mevlana'yı, camileri ziyaret etmenin bidat olduğunu söyleyenler var. Doğru mu? Bunlar ziyaret edilebilir. Ama bunları ziyaret etmek dinin aslıymış, esasıymış, farzmış, sünnetmiş efendim veyahut efendim mecburiyetmiş filan gibi böyle bir mecburiyet olmadan Peygamber Efendimiz'in bu hırkası mı, sakalı şerifi mi diye böyle ona teberrüken şey yapılabilir. Onda bidat yok. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında kullandığı suları kapışırlardı. Tıraş olurken efendim berberin kestiği şeyleri kapışırlardı. Onlara yasak ederdi Peygamber Efendimiz doğru olmasaydı. Öyle bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz'in her şeyi mübarektir. Her şeyi güzeldir. Tabii o sevgiden dolayı bidat sayılmaz onlar. Ama bu farzdır, vazifedir filan gibi böyle bir merasim haline getirmek olmaz. Bilmiyorum aradaki inceliği. Mesela ben 1001 tane cami ziyaret etmeyi nezir ettim diyor kadın. Efendim başı yarım yamalak örtülü. 8 oldu, 9 oldu, 11 oldu. Cami cami dolaş. Yok böyle dinimizde böyle bir merasim, böyle bir ibadet şey. Kendi kendine böyle şeyler yani öyle olursa olmaz. Ama Peygamber Efendimizin sakalı şerifi. Öperiz başımıza koyarız. Hırkayı şerifi. Öperiz başımıza koyarız. Yani Mevlana, Allah'ın sevgili kullarından bir büyük alim diye hakkında sevgi beslediğimiz bir kimse. Kabir ziyareti olur. Yani yasak değil. Müsaade olmuş bir şeydir. Olur. Camiler zaten camilere gitti mi insan sevap kazanır. Camilere gider. Ama hadisi şerifte geçiyor ki La tüşeddür rihal illa li selaseti mesacid. Üç mescitten başka bir mescide özel sefer yapılmaz. Şu mescidi ziyarete gideyim diye böyle hani ziyarete bir ibadet çeşnisi vererek gitmek olmaz. Bu üç mescide gidilebilir. Mekke'deki Beytullah, Medine'deki Mescid-i Nebi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Buna sefer de yapılabilir. Kudüs'e gideceğim, Medine'ye gideceğim, şeye gideceğim diye yola da çıkılır. Ama ötekilere çıkmak gerekmez. Fakat camidir. Tabii namaz kılmaya gideriz. Başka sebeple gideriz. Gidilebilir. Yani bunu dinin bir aslı esasıymış gibi bir merasim edası vererek yaparsa bidat olur. Doğru. Çünkü dinimizin aslında esasatı içinde kitaplarda böyle bir maddede cuma namazı, bayram namazı filan derken böyle bir şey de zikredilmiş değildir. Ama bunların normal bir sevgiyle tabii bir tarzda ziyaret edilmesi bidat değildir. Hissiyata bağlı bir şey, zihniyete bağlı bir şey. Adamın birisi zorla bankaya para yatırtılmış, kendisine baskı yapılmış. Yani istemeden oldu, yatırmamak için elinden geleni yapmış ama olmuş bir kere. Şimdi bunun ne yapacak faizini diyor. Üzerine geçirmesi mi iyi? Alıp efendim fakirlere dağıtması mı iyi? Almaması mı iyi diyor. Alıp sevap beklemeden hayır yerlerine vermesi gerekir. Efendim mürit günlük dersinin rabıtaları sabaha karşı yaptıktan sonra tesbihlerin bir kısmını o günün başka müsait zamanlarında yapabilir mi? Yapar. Yani bir fasıla girdiği zaman kaldığı yerden devam eder. Efendim hocasının verdiği dersi yaptıktan sonra hadis-i şeriflerde tavsiye edilen bazı dua ve tesbihlerle meşgul olabilir mi? Hadis-i şeriflerde okuyunca onları yapabilir. Yalnız bu terbiye işinde bir usul erken vardır. Yani hocası ona böyle bir seyri sülük takip ettirdiği için o vazifeler neyse onları yapıp ne az ne fazla tam denileni yapmak suretiyle gitmesi gerekir. Böyle normal günlerde olur da halvete girdiği zaman şey yaptığı zaman ne deniliyorsa o kadar o tarzda yapması uygun olur. Bu hadisteki şeylerini devam ettirmek suretiyle yapabilir. Efendim Maliki ve Hanbeli'ye göre erkeğin örtmesi şart olan yerler nerelerdir? Bunu herhalde plaja gitmek için soruyor bu şahıs. Bana öyle geliyor. Çünkü bizim Hanefi mezhebinde erkeğin avret mahalli göbeğiyle dizinin altıdır. Ama bunlarda biraz daha müsaade var yani. Şeyde biraz daha şey olabiliyor. Ama biz Hanefi mezhebindeniz. Öyle mezhep atlatmak şey yok. Açık gözlük yok. Sana ne? Hanbeli'den, Maliki'den. Sen Hanefi'sin. Yerin 2-3 kat altında çalışıyorum. Namaz odamız var. Ezan sesi gelmiyor. Namazı da cemaatle kılamıyoruz. Ezan da okuyacak, kıyamet de getirecek. Ezan duyulmayan yerde ezan da okunur. Ezan duyulan yerde sadece kıyamet olabilir. Afganistan'a savaşmak için gidilir mi? Gidilir. Cihat şeyidir, kafirler oraya şey yapmıştır, gidilir. Kur'an-ı Kerim ayaklar altında çiğnenirken anadan babadan izin almak gerekir mi? Bu söz anlaşılmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim çiğnenmez ayaklar altında. Ama anadan babadan izin alınır. Bu ikisinin birbiriyle bağlantısı nedir? Anası babası mı çiğniyor? Yani onlar kafir mi demek istiyor? Veyahut daha başka bir şey mi? Pek iyi anlaşılmıyor cümlesi. Şey kalmış. Tabii annenin babanın bazı şeylerde iznini almak gerekir. Farzlarda gerekmez. Yani müsaade etmese de farzları yapacak. Ama mesela birisi cihada gitmek istemiş. Eğer yukarıdakiyle bağlantılıysa cümlesi. Peygamber Efendimiz sormuş. Senin anan baban var mı? Var. Anana babana hizmet et demiş. Yani çünkü cihat bütün Müslümanların üstüne farzdır. Bir kısmı yapınca ötekilerin boynundan düşer bu borç. Yani onun anasına babasına hizmet etmek durumu varken o kalkıp gider onları hizmete muhtaç durumda bırakırsa olmayacağı hadis-i şeriflerde zikrediliyor. O bakımdan izin alması uygun olur. Yani durumu böyleyse bu kardeşin. Arapçayı öğrenebileceğimiz cemaatimizde bir yer var mı? Burada öğretiyor kardeşlerimiz. Ondan sonra efendim muhtelif camilerde öğretiliyor. Yani bu şahıs kimdir, hangi saatleri müsaittir bilmiyorum. Bizim imam efendiyle, Mehmet efendiyle sorsun, istişare etsin. Efendim, bir Müslümanın evinde ilk önce bulunması gereken dini eserler hangileridir? Güzel anlayabileceği bir tefsir kitabı bulunması şart. Yani dilini anlayabileceği, manasını takip edebileceği böyle bir şöyle akıcı şeyle yazılmış bir tefsir kitabı bulunması şart. Çünkü Allah'ın kelamını öğrenmesi mecburi. Ondan sonra Buhari'nin şerhi olan şu 12 ciltlik veyahut Riyazu Salihin 3 ciltlik efendim veyahut Bülugul Meram Selamet Yolları 4 ciltlik gibi böyle bizim şey, fıkhi bahislerimizde şey olarak anlatan bir hadis kitabı bulunması uygun olur. Bir ilmihal kitabı bulunması uygun olur. Mesela Fikri Yavuz'un efendim Açık Romalı İlmihali efendim İslam Fıkhı ve Hukuku diye bir kitabı var. Bütün bahisleri ihtiva ediyor. Güzel. Biraz da anlaşılır bir dille yazılmış. Böyle bir eser olabilir. Efendim Ahmet Efendi Aksekili'nin daha sade, basit yazılmış bir kitabı var. Çok baskıları yapılmış. Bilgisi azsa ondan başlayabilir. Ondan sonra ötekisini okur. Ondan sonra o Selamet Yolları isimli kitaba geçer. Bunları öğrenmesi lazım. Sonra efendim bu tasavvufu, ahlakı öğreten kitaplardan bulunması uygun olur ki manevi şeyini efendim sağlasın. Ondan sonra artık ihtiyacına göre, merakına göre çeşit çeşit kitaplar şey yapabilir. Bunlar yani itikadını öğrenebileceği, İslam inançlarını öğrenebileceği bir güzel kitap. Efendim mesela İslam diye 2 ciltlik bir eser var. Efendim Said Hava yazmış. Oldukça güzel anlatmış. Ben beğendim. İfadesi de güzel. İkbal Yayınları arasından. Mesela onu ben anlayabileceğini sanıyorum arkadaşlarım. Onu okusunlar. Öteki saydığım kitapları okusunlar. İnsan abdestin var mı yok mu diye şüphe ederse ve bu devamlı oluyorsa ne yapar? Aldırmaz. Abdesti aldıktan sonra kaçırdığını bilmiyorsa, kaçırdığında şüphe ediyorsa abdesti vardır. Namazı kılar, korkmaz. Abdesti bozduğunu biliyor da almış mıydım ondan sonra almamış mıydım diye orada tereddüdü varsa o zaman yoktur. Yani neyi garantili biliyorsa o esastır. Onun arkasından oldu mu olmadı mı diye şüphe ettiği şeye itibar olunmaz. Öyle itibar etmeyecek şey yapacak. Acaba abdestim var mı yok mu? Aldıydım ama kaçtı mıydı kaçma. Kaçtığını katliyi biliyor musun? Yok bilmiyorum. Tereddütlüyüm. Kıpırdar gibi oldu. Sesi yok. Kokusu yok. efendim bir emare yok, efendim kaçtı gibi geldi. Olmaz, gibi geldiyse bozulmaz. Gibi geldiyse abdestin var, namazını kıl, hiç korkma. Ama yüz numaraya gitmiştim hocam, hatırlıyorum. Ondan sonra şadırvanın başına geldim. Bir arkadaş beni lafa tuttu. Acaba ondan sonra abdest aldım mıydı, almadım mıydı? Ha, bozduğunu iyi biliyorsun, ondan sonra aldığını iyi bilmiyorsun. O zaman yok abdest. O zaman yok. Yani kat'i bildiğin ilk şey esastır. Şüpheli bildiğin, acaba öyle mi ki böyle mi ki diye şey yaptığın şeye hiç itibar etmeyeceksin. Bu şeytanın çok hepimize tatbik ettiği oyunlardan biridir. Çok yapar. Gelir insana böyle musallat olur. Peygamber Efendimizin miracı ruhen mi ceseden mi oldu? Ruh meal ceset oldu. Bizim ulemamızın şeyi odur. Yani rüyada ruhen gidip geldi değil, bedeniyle de ruhuyla da gitti geldi. Olur mu? Olur. Allah her şeyi kadir. Efendim, filanca hoca efendiyi ve oğlunu tanıyor musunuz? Efendim, onun hakkında bir bilgi verirseniz, pek tanıyamadım. Allah rahmet eylesin, afiyet versin. Bu şahısını bilmiyorum. Efendim, yani ben biraz cahilce bir insanım, böyle muhitim dar, o başka uzak şehirlerden bahsediyor. Oralarda tanıyamadım yani, tanıdığım bir kimse değil. Kur'an-ı Kerim'i göz vücut ile takip edildiği zaman hatim olur mu? Yoksa ağız hareketleri ve şey lazım mıdır? Lazımdır. Namazda da, namazda da, efendim kıraatte de hafifçe fıs fıs fıs fıs bir ses, bir şey olması lazım. Kıraatin manası içinde o var. Yani sadece göz ucuyla, o zaman kıraat tamam olmamış oluyor. Efendim, hocam rüşvet vermeden binamızın inşaatını tamamlayamıyoruz. Babam vermek istiyor, ben karşı çıkıyorum. Bu durumda rüşvet verilir mi? Ve ben babama karşı nasıl davranmalıyım? Buyurun, içtimai bir dert. Bina tamamlanmıyor. Bina tamamlanmıyor. Ölür müsün, ölür müsün? Rüşvet haram. Rüşvet haram, binada tamamlanmıyor. Ne yapsan olmuyor. İlla o parayı vereceksin filan diyor. Rüşvetin verilmemesi esas. Allah'tan yardım istemeli. Vermemeli be. Bina yarım kalsın. Harama girmemeli. Allah'a yalvarmalı. Şu insafsıza insaf ver ya Rabbi. Benden rüşvet istemesin de bu işi bitirsin. Sebebini halk et ya Rabbi diye. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Bir deneyin bakalım, görün tevekkülün ne güzel şey olduğunu. Vermeyin haramları. Fatiha.